Tu Trójka, program trzeci, jest południe, lany poniedziałek, 2 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Śląska policja szuka rodziców 3-latka. Chłopca znaleziono w klatce jednego z bloków w Katowicach. Kilka tysięcy gospodarstw bez prądu to efekt pogody, w tym silnego wiatru. Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących we Wrocławiu. Żurek, jajeczko, pycha, kiełbaska biała. No wszystko jest, jak w domu. Kiedyś tak było. Policjanci z Katowic weryfikują informacje, jakie napływają po publikacji zdjęcia 3-latka znalezionego na klatce schodowej bloku przy Łącznej 5 w dzielnicy Zawodzie. Dziecko zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku. Policja szuka jego rodziców. I jak mówi nadkomisarz Paweł Warchoł z katowickiej policji, na stronie internetowej jednostki opublikowano wizerunek chłopca. On był ubrany tak jak na zdjęciu, czyli był ubrany w granatową kurtkę puchową, granatowe spodnie dresowe z wizerunkiem myszki Miki. Dodatkowo miał czapkę w paski czarno-szare i buty zimowe czarno-brązowe zapinane na rzepy. No niestety z chłopcem jest utrudniony kontakt, ponieważ nie mówi. Tutaj najprostszy sposób komunikacji, gdzie moglibyśmy ustalić zarówno jego dane, ale też imiona, nazwiska rodziców, czy chociażby adres zamieszkania. Tutaj niestety nie możemy tego ustalić od samego chłopca. Chłopiec trafił do placówki opiekuńczej, jego stan jest dobry. Od niedzieli do dzisiejszego poranka strażacy interweniowali ponad 180 razy w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Dodaje, że ponad 4 tysiące gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Najczęściej usuwano z dróg połamane gałęzie i drzewa, silny wiatr zerwał wiele linii energetycznych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dziś rano bez dostaw energii elektrycznej pozostawało ponad 4 tysiące odbiorców, najwięcej, bo ponad 1600 w województwie podlaskim, a także w województwie lubelskim, łódzkim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Chmury, deszcz i deszcze ze śniegiem, przejaśnienia na zachodzie, taki jest świąteczny poniedziałek. Szansa na cieplejszy czas jest i to już od jutra. W górach panują trudne warunki, mówi Jan Koza, dyżurny ratownik sanockiego GOPR-u. Na półninie wetlińskiej o godzinie 7.30 rano mieliśmy minus 6 stopni, wiatr zachodni o sile około 70 km na godzinę. Widoczność jest mocno ograniczona z powodu tego, że chmury są bardzo nisko. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Od jutra ma się ocieplić. We wtorek termometry pokażą nawet 17 stopni. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dodajmy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Pomorza ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z prognozowanym silnym wiatrem. Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących we Wrocławiu. W tamtejszej jadłodajni Caritas zasiadło 50 osób. Wśród gości był m.in. Piotr, który od lat mieszka w samochodzie. Pysznie wygląda. Brzurek, jajeczko, pycha, kiełbaska biała. No wszystko jest, jak w domu. Kiedyś tak było, nie wiem, ale się skończyło. Za stołem zasiedli najbardziej potrzebujący, stali bywalcy jadłodajni, mówi biskup Jacek Kciński. Każdy człowiek ma różną historię swojego życia. My przyjmujemy tych, którzy przychodzą. Nie pytamy się, co się wydarzyło i tak dalej. Każda z tych osób nosi w swoim sercu swoistą tragedię. I myślę, że to, co jest najpiękniejsze, to możemy podzielić się z nimi tym, co mamy, a to, co nas najbardziej łączy, to wspólny stół. Na co dzień wrocławska jadłodajnia wydaje 500 posiłków. Placówkę Caritas wspiera finansowo także miasto Wrocław. To był serwis Trójki. A tegoroczna wiosna nie zna się na kalendarzu. Polska pozostaje w chłodnej, polarnej masie powietrza. Na wschodzie wciąż sypie śnieg, na termometrach od 0 do 5 stopni. Na słońce mogą na razie liczyć mieszkańcy zachodnich regionów. Dobre informacje są takie, że od jutra ma być cieplej, nawet do 17 stopni w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:05. Anna Regulska i Jan Chojnacki. Pomachujemy Państwu trójkową antenką. A to po to, żeby przez najbliższą godzinę jakoś ładnie muzycznie oprawić przesłanie dnia, którym to przesłaniem dnia jest przede wszystkim fenomen wody. No ale także coś takiego na kształt poszukiwania pokoju, spokoju. Fenomen wody i pokój. Take me to the water. Take me to the water. Take me to the water. Baptize, wash my sins away, wash my sins away, wash my sins away. Cool. Te dwie niezawodne piosenki na początek tej godziny wyśpiewała Ashley Cleveland, artystka amerykańska, która kojarzy w swojej sztuce bluesa, rocka i gospel. I właśnie dzięki temu, że to kojarzenie takie dobrze się spełnia, otrzymała za jedną ze swoich płyt nagrodę Grammy, właśnie w kategorii gospelowej. Te pieśni gospelowe, one często nawiązują do owego fenomenu wody, zarówno tej wody, która obmywa nas z grzechu, tego pierworodnego, jak i z takich codziennych, że tak powiem, przypadłości. I ta wodna sekwencja w muzyce zbliżonej czy około gospelowej jest nadal bardzo żywa w tradycji amerykańskiej, co za chwileczkę potwierdzą The Como Mamas, trzy znakomite panie z maleńkiej mieścinki, czy może nawet dużej wioski w stanie Mississippi, wioski Como, mieszka 1000 mieszkańców, a prawie 800 potrafi zaśpiewać piękny gospel, tak jak trzy panie z Como Mamas. A zaraz po nich też gospelowe przesłanie tyczące wody, wody w rzece Jordan, tym razem w ujęciu bluegrassowo-kantrowym, czyli pani Alison Krauss w otoczeniu The Cox Family. Lord, need me, need me, oh Lord, need me at the river, need me down at the riverside, meet me, need me, oh Lord, need me at the river, need me down at the riverside, yes, Jesus, yes, Jesus. Leave us. believe my steps are growing wearier each day. Still I've got a journey on my mind. Lures of this old world have ceased to make me want to stay, and my one regret is leaving you behind. If it proves to be his will that I am first to go, and somehow I've a feeling it will be, when it comes your time to travel, likewise don't you feel lost, for I will be the first one that you see. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be waiting, drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout. This life we've labored hard to earn our meager fare. It's brought us trembling hands and failing eyes. I'll just rest here on the shore and turn my eyes away. Until you come, then we'll see paradise. And I'll be waiting on the far side bank of Jordan. I'll be waiting, drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout and come running through the shallow waters, reaching for your hand. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be waiting. Do około gospelowych brzmień powrócę za chwilkę, ale teraz coś, co nosiłem u siebie w koszyczku z płytami do radia przez kilka lat, bo jakoś nigdy się nie składało jedno z drugim, czyli przesłanie piosenki z tym, co za oknem. No i wreszcie jest. Piosenka nosi tytuł Easter Snow, czyli wielkanocny śnieg. No, w Warszawie już nie pada, ale tak jak mówią znawcy pogodowi, gdzieniegdzie jeszcze może być biało, no a Wielkanoc jest. Także jedno z drugim bardzo tu się zgadza. Tę piosenkę skomponował, zaśpiewał i nagrał Christy Moore, jeden z najbardziej znakomitych wykonawców folku irlandzkiego. Nagrał tych płyt przez pół wieku, chyba z 50, jeżeli nie więcej, i sam, i zespołem Planksty. No i na jednej z nich przed chyba 7 czy 8 lat na albumie Folk Tale jest właśnie piosenka o wielkanocnym śniegu. Christy Moore. Holy Easter snow, it has faded away. So rare and so beautiful on the ground where once it lay. It's well that I remember those days out in the north, listening to the paper's notes as gently did it fall. Oh, the music. the talk came down on the white mantle and turned it back into the clay. Oh, the Easter snow, it has faded away, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. He gazed into the embers to remember lost verses again. He smiled in roguish recollection as his fingers gripped at last to stem the pain. His door would always open with a welcome he'd been the time of day. Many came when the last flakes were melted, while it lay upon the ground they stayed away. Oh, the Easter snow, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. W Irlandii to też możliwe. Wielkanocny śnieg. Christy Moore wspominał to niezwykłe wydarzenie. No a teraz powrót do tych około gospelowych śpiewań. Też będą niektóre o wodzie. Paul Thorne to artysta z pogranicza muzyki gospel, bluesa i rocka, który otoczył się ostatnio znakomitościami z gatunku gospel, czyli Blind Boys of Alabama, czy The McCrary Sisters, i w różnych słynnych studiach na południu Stanów Zjednoczonych, w tym również w słynnym Sam Phillips Recording Studio w Memphis, nagrał płytkę zatytułowaną Don't Let the Devil Ride, czyli nie pozwól, by diabeł szatan tobą kierował. Na tej płycie jest sporo odniesień do tradycji gospelowej i teraz dwa przykłady. One More River i Come On, Let's Go. Paul Thorne w otoczeniu Blind Boys of Alabama i The McCrary Sisters. Yeah, but Come on, let's go. To był Paul Thorne, któremu towarzyszyli The Blind Boys of Alabama, a w tym drugim nagraniu także The Preservation Hall Jazz Horns, słynna sekcja Denta, jednej z najbardziej zasłużonych orkiestr w historii współczesnego, tradycyjnego jazzu. Mavis Staples to dama numer jeden tego około gospelowego kierunku w muzyce amerykańskiej. Dama, która po raz pierwszy wystąpi w Polsce w tym roku na Suwałki Blues Festival, którego Trójka jest patronem od 11 lat, czyli od chwili, kiedy ten festiwal zaistniał na bluesowo-festiwalowej mapy Polski. Mavis Staples ze swojej ostatniej płyty If All I Was Black zaśpiewa z towarzyszeniem swojego producenta i takiego dobrego ducha, czyli Jeffa Tweediego, dwie pieśni Peaceful Dream i Ain't No Doubt About It. Mavis Staples. I had a simple dream. My heart filled with hope. A little more and again than the past. And I may never know what broke those chains. If I don't pass it on, it won't last. Peaceful dream, peaceful dream, peaceful dream. Come and share my peaceful dream. Oh, I know I did complain, even on a sunny day. I know I moaned about some little things, but I kept my spirits up, set aside enough love to keep us dry when it rains. Peaceful dream, peaceful dream, peaceful dream. Come and share my peaceful dream. Oh, I had a heavy mind, now I feel okay. I have more than I need to survive. I'll keep it here for you, so we can make it through all the darkest days of our lives. Peaceful dream, peaceful dream, peaceful dream. Come and share my peaceful dream. I'll keep it here for you, so we can make it through all the darkest days of our lives. Peaceful dream, peaceful dream, peaceful dream. Come and share my peaceful. So worried, I don't know what to do. But all the things I worry about, very few of them come true. And when they do, I call on you. Every time I get crowded, sometimes I just can't breathe. I try not to think about it when I feel it coming over me. I know exactly what I need. Ain't no doubt about it, I'll always be your friend. Sometimes I feel like talking, and then I don't know what to say. Sometimes I have the answers, but my questions get taken away. That's when I always call your name. Ain't no doubt about it, you'll always be my friend. the end. Ain't no doubt about it, I'll always be your friend. Ain't no doubt about it, I can count. Every time I get worried, when I don't know what to do, I think of all the things I've worried about, how few of them ever came true. If that don't work, I'll call on you. Mavis Staples. Przypominam, że już za 3 miesiące Mavis Staples, prawdziwa, ze swoim zespołem na wielkiej scenie Suwałki Blues Festival, czyli u nas. Mavis Staples, po raz pierwszy w Polsce. I raz jeszcze w tej dzisiejszej godzinie poświęconej pieśniom o pokoju i wodzie, Blind Boys of Alabama. Tym razem jednak w takiej konwencji dla siebie nietypowej, bowiem dali się namówić braciom Dickinsonom, czyli założycielom orkiestry North Mississippi All Stars, do tego, by wziąć udział w czymś, co można nazwać gospel disco. Oto North Mississippi All Stars i Blind Boys of Alabama i ich modlitwa o pokój, Pray for Peace. Crossroads scene in our grandfather's life. A lot of change has come, but we are still not wise. Make me wanna holler, make me wanna moan. I'm gonna keep on singing until the morning comes. Uh-huh. Uh-huh. Pray for peace. It's a prayer for peace. Pray for peace. It's a prayer for peace. Grandmother would be broken hearted to see their children right back where we started. Make me wanna holler, makes me wanna moan. I'm gonna keep on singing till the morning comes. It's a prayer for peace. It's a prayer for peace. I'm gonna pray for peace now. Oh yeah. It's a prayer for peace. Thank heaven for the changes I've seen in my lifetime. Now our children teach us to be more colorblind. Colorblind! Oh, I wish we could be colorblind. I wish we could be colorblind. Yeah, I wish we could be colorblind. Colorblind. Blind Boys of Alabama i North Mississippi All Stars. Modlitwa o pokój. W tym dążeniu artystów do wyrażania ich oczekiwania, że świat stanie się lepszy, że będzie mniej wojen, niewątpliwie John Baez jest jedną z najbardziej naturalnych postaci, bo przecież od 60 prawie lat w jej muzyce takie właśnie przesłania były bardzo, bardzo istotne. I tak też jest na jej tegorocznej płycie zatytułowanej Whistle Down the Wind. Nie ma tutaj już tych kryształowo pięknych jej głosem wypowiadanych fraz. Ten głos troszeczkę uległ z biegiem lat takiemu przyciemnieniu, ale nadal jest pełen emocji i te emocje do nas mogą dzięki temu głosowi docierać. I wish the wars were all over. To nadzieja wyrażona przez John Baez na jej ostatniej, nie ostatniej, tegorocznej, najnowszej płycie. Down by the deep water where the sweet lilies stand, I saw pretty Polly a ring in her hands. And the song that she sang made the whole world to ring. My Billy has left me to fight for a king. And I wish the wars were all over. I stood in the banks to hear what she said. I'll follow my Billy whether living or dead. The notes that she sang were the nightingale notes. How the lark and the linnet, they warble their throats. And I wish the wars were all over. Said, my dear Polly, if you'll stay with me, I'll make you as happy can be. Oh no, then she said, that never can be. I'll never be happy till my Billy I see. And I wish the wars were all over. From my parents I'll hasten away. I'll rig myself out in a young man's array. And every company that I pass by, I'll ask for my Billy or where he does lie. And I wish the wars were all over. Marzenie John Baez, żeby te wszystkie wojny już nigdy się więcej nie powtarzały. I teraz artysta o 3 pokolenia chyba młodszy. Nazywa się John McCleary, jest Brytyjczykiem. Wywodzi się z brytyjskiego ruchu takiego marginalno-folkowego i nawiązuje czasami w swojej współczesnej muzyce do tradycji, tak chociażby jak i w piosence God Bless the Child, którą Billie Holiday kiedyś tak pięknie wyśpiewała. No a teraz John McCleary. Them has got so gay, them is not so loose. So the Bible says, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child, the child that has got his own. Yeah, the rich get more, while the weak ones fade, and empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, God bless the child, the child that has got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending in, they don't come no more. Rich relations came across the bread and yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child, the child that has got his own. Thank you.